Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 18 maja. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Katowicki sąd zdecyduje dziś, czy w niedzielę odbędzie się w Katowicach Zgromadzenie Młodzieży Wszechpolskiej. Zbigniew Maj zapowiada zawiadomienie do prokuratury w sprawie zatrzymania przez CBA. Zmarł Richard Pipes, jeden z najbardziej znanych w świecie sowietologów. Sąd Okręgowy w Katowicach rozpatrzy dziś odwołanie Młodzieży Wszechpolskiej od decyzji prezydenta miasta, który nie zgodził się na planowaną na niedzielę manifestację tej organizacji, argumentując m.in., że Katowice są przeciwne nacjonalizmowi. 6 maja Młodzież Wszechpolska organizowała w Katowicach Marsz Powstańców Śląskich, który został zakłócony przez kontrmanifestację środowisk liberalnych. Na ulicach Katowic doszło wtedy do incydentów. Prezydent miasta Marcin Krupa zdecydował o rozwiązaniu legalnej manifestacji narodowców, argumentując to względami bezpieczeństwa mieszkańców. Były komendant główny policji Zbigniew Maj zapowiada zawiadomienie do prokuratury w sprawie jego zatrzymania przez CBA. Jak relacjonował podczas konferencji prasowej, funkcjonariusze pojawili się w jego domu w Kaliszu po 6 rano, został skuty i rzucony na podłogę, przeszukano jego posesję. Potem przewieziono go do prokuratury w Rzeszowie i tam usłyszał 10 zarzutów dotyczących przestępstw urzędniczych. 8 w sprawie ujawnienia tajemnicy śledztw kryminalnych. Miał przekazywać informacje na ich temat dziennikarzom. Zdaniem byłego szefa policji zarzuty nie mają pokrycia w materiale dowodowym, a cała sprawa, jak przypuszcza, wiąże się z jesiennymi wyborami samorządowymi w Kaliszu. Miał w nich starać się o fotel prezydenta miasta. Jak mówi, z tego nie zrezygnuje. Bo jeżeli bym to odpuścił, po prostu z mojej strony byłyby to jakieś obawy. Ja niczego się bałem. Się boję tylko Boga. Za zarzucane byłemu komendantowi głównemu policji przestępstwa grozi do 3 lat więzienia. Aktywiści, którzy w czasie wycinki w Puszczy Białowieskiej blokowali działania leśników, mogą odetchnąć z ulgą. Lasy Państwowe rezygnują z oskarżeń przeciwko nim. Takich spraw założonych na wniosek Straży Leśnej i samych leśników jest około 300. Minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiedział wydanie przez Lasy Państwowe oświadczenia w tej sprawie. Lasy wydadzą oświadczenie, że rezygnują z tego statusu pokrzywdzonego, również wycofują się jako oskarżyciel posiłkowy, a więc to daje dla sądu drogę otwartą do umorzenia sprawy. Oczywiście sprawy, które nie są wszczęte, a jest ich ponad połowa jeszcze niewszczętych, automatycznie, mam nadzieję, zostaną wycofane. Minister ma nadzieję, że umorzone zostaną sprawy, które obecnie toczą się w sądzie. Już po raz 8 politycy, ekonomiści, naukowcy i przedstawiciele kultury rozmawiają o gospodarce, sztuce i społeczeństwie. Wczoraj rozpoczął się 8 kongres Polska Wielki Projekt. Ten projekt powstał, aby kształcić elity i rozwijać społeczeństwo obywatelskie, mówi jeden z prelegentów, Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. W ciągu ostatnich prawie 30 lat wolnej Polski społeczeństwo obywatelskie zrobiło ogromny krok naprzód. Natomiast oczywiście to jest jeszcze mało. Wciąż gonimy państwa rozwinięte i tu jest ogromna też rola państwa, żeby nie ustawać we wspieraniu, w mądrym wspieraniu trzeciego sektora, tak aby on się równoważył i żeby miał coraz większą siłę, większą moc w relacji do innych partnerów społecznych. Kongres to pomysł prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jan Filip Staniłko, jeden z pierwszych organizatorów, wspomina, że organizacje pierwszych edycji były nie lada wyzwaniem. Projekt Polska jest tak złożony jak Polska. To była moja praca, że ja przez cały rok właściwie krążyłem po różnych środowiskach i starałem się wyłowić tam różne książki, żeby znaleźć ludzi, którzy są często jeszcze nieznani, a mają dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. I dzięki takiej imprezie można było ich po prostu wypromować. Kongres Polska Wielki Projekt potrwa do niedzieli. W tym roku gościem specjalnym będzie profesor Thomas Sargent, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Unia Europejska nie ma planu awaryjnego wobec Bałkanów Zachodnich. Celem pozostaje europejska integracja tego regionu, mówił po zakończeniu szczytu Unia Bałkany Zachodnie w Sofii szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Podkreślał, że z historycznego, geograficznego, mentalnego i kulturowego punktu widzenia region ten jest częścią Europy i powinno to mieć również polityczne konsekwencje. Kolejny szczyt Unia Europejska Bałkany Zachodnie zaplanowano na 2020 rok. Zorganizuje go Chorwacja. Amerykański Senat ostatecznie zatwierdził Jeanne Haspel na stanowisko dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej. 61-letnia Haspel jest pierwszą kobietą w 70-letniej historii CIA, która została szefową tej agencji. Zmarł Richard Pipes, jeden z najbardziej znanych w świecie sowietologów, były doradca prezydenta Ronalda Reagana do spraw Związku Radzieckiego i Europy Wschodniej. Miał 94 lata. I jeszcze jedna informacja. Adam Lach otrzymał główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie fotografii prasowej Grand Press Photo. Jury za zdjęcie roku uznało jego fotografię przedstawiającą uczestników protestu przeciwko reformom polskiego sądownictwa z lipca 2017 roku. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono niemal 5000 prac. To był serwis Trójki. 10 tylko 15 stopni w Zakopanem, 16 w Gdańsku, 18 w Łodzi, 19 w Krakowie, 21 we Wrocławiu. Wciąż jeszcze przelotny deszcz i burze, ale głównie na wschodzie i południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór. Jest bardzo duży, w swojej kategorii największy. Jest bardzo gościnny. Kto chciałby jednorazowo przyjąć 1500 gości? Ma sporo przyjaciół, obojga płci, ale nie tylko liczby pracują na jego wielkość. Także jego słynni protektorzy, dyrektorzy. A teraz oceńmy atrakcyjność, urok osobisty, wygląd zewnętrzny. Wiadomo, de gustibus, niemniej my akceptujemy. Zamykając ankietę, dodajmy jeszcze, że sąsiedztwo jest absolutnie bezdyskusyjne. Właśnie na nie spoglądam, czyli na morze. Ankietę zorganizowaliśmy wyłącznie dla siebie. Sami odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Jesteśmy po prostu na 60. urodzinach Teatru Muzycznego imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni, w foyer tego ogromnego teatru. I to my, proszę panów, otwieramy dzień jubileuszowych harców. Za moment złożymy oczywiście życzenia gospodarzom. No i spróbujemy udowodnić, że pora północna ma nie tylko wady, przynajmniej w Trójce. Barbara Marcinik, Andrzej Dubas tutaj w Gdyni, a w Warszawie Grażyna Oczkowska i Wojciech Dorosz dyżurują. W takim razie zaczynamy. Milion gwiazd na niebie. Nie jest smutne ani złe, jeśli chcesz. fan klubu Herkulesa. Cześć aleją gwiazd, z ubogami razem naprzód haść. Aleją gwiazd, życie bywa jak ruchomy most. Herosem może być wszak każdy z nas. I ty i ja, ty i ja. Nie przejmuj się, gdy spada cios. Jedną, każdy ma tę jedną, która dba o jego los, o jego los, o jego los, o jego los. Tej historii bieg. Ten coś zmienia się, nie wiadomo jak. Jak o nocy dzień, po zachodzie świt. Pewne jest mi to, nie rozłączni są piękna z bestią swą. Dnie, na morza dnie, kiedy sardyna ćwiczy, begina zgina i nie. To ludzie mają tylko piach, my czadujemy po całych dniach. Ślimaki gołe też są wesołe, na morza dnie. Haj ho, haj ho, haj ho, haj ho. Haj ho, do pracy by się szło. Haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, do pracy by się szło. Haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, ho, ho, ho, ho. Goście, bądź gościem, bądź smutną maskę oraz wiąż. Polecamy i sena dziś na przystankę proszę wciąż. Pyszny chleb, porządkę tos, ser topiony, a to sos. Prowadzimy z oleli, zwierzę, warunki, propozycje. Pyszny kras i babszy dwa, i malenie, i zabawa, i popa. Zostawi uszy, znika cała. Płatkę sobie weź, więc ile możesz znieść. I gościem bądź, naszym dziś gościem bądź. Bo milion gwiazd na niebie lśni, każda gwiazdka mówi ci, że się spełni. Jak pięknie słucha się zawołania hej ho do pracy by się szło o tej porze. 18 maja 2018 roku słuchają Państwo Trójki pod Księżycem, pierwszej w tym roku transmitowanej z Teatru Muzycznego w Gdyni, gdzie podejmują nas panowie. Igor Michalski, dyrektor, aktor, reżyser. Dobry wieczór. Bardzo dziękujemy za urocze przyjęcie. Dobry wieczór. Oraz Bernard Szyc, artysta zasłużony tego teatru, przez pewien czas pełni obowiązki, prawda? Tak, po śmierci Macieja Korwina. Tak. No i... Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, nie będę się powtarzać, ale bardzo lubię to określenie pamięć stada, czyli rozumiem, że Pan bardzo dużo pamięta z tej historii, Panie Bernardzie. Jak długo Pan w tym teatrze? No, ze szkołą to już prawie 30 lat. No cudownie, gratulujemy. Czyli połowa z tego 60-letniego kawału czasu. Tak, a prawie, że wszystko co od początku to we wspomnieniach kolegów, które cały czas się przewijają. Doskonale, czyli proszę pamiętać, że będzie pan tutaj wywoływany do odpowiedzi na temat historii Teatru Muzycznego w Gdyni. Ale nas, bo nie tylko gospodarze są naturalnie na przyjęciu, nas obsadziliśmy w roli gości, czyli delegację z 13. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych Raport. I tutaj gość numer jeden to dyrektor artystyczny festiwalu, pan Jacek Sieracki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa. Oraz młody reżyser, pan Jakub Skrzywanek. Dobry wieczór. Pan Jakub wystąpił tutaj w bardzo konkretnej roli wczoraj, całkiem niedawno temu, ale o tym powiemy nieco później. Zanim wstąpimy w odchłanie historii Teatru Muzycznego w Gdyni, zapytam tak dla kurażu wszystkich obecnych, ale myślę, że nade wszystko dwóch panów dyrektorów, co łączy raport z Teatrem Muzycznym i vice versa? Kto zaczyna? Jacek Sieracki. Bliskość morza. No na tak, serdeczność Teatru Muzycznego, który nas tu czasami wpuszcza, jak mamy potrzeby. Pieniądze. Dziękuję. Nie chciałem tego powiedzieć w pierwszym słowie. Może było w pierwszym słowie. Jak mamy potrzebę dużej inscenizacji, która się tam na Bema Teatrze Miejskim nie zmieści. W tym roku jest jubileusz, więc nawet nie próbowaliśmy tutaj pukać do teatru, ale w poprzednich latach się zdarzało i bardzo, bardzo jesteśmy muzycznemu wdzięczni za to. Łączy także to, że dwa lata temu spektakl Teatru Muzycznego wygrał konkurs raportu. Mówimy o Kumernis, Agaty Dudy-Gracz. Przedstawienie z nowej sceny Teatru Muzycznego całkowicie zawojowało jurorów. Ja je też wspominam niezwykle silnie, bo to było takie mocne, emocjonalne przedstawienie. Także czuję się tu znakomicie jako gość Teatru Muzycznego, ponieważ nie jestem tu jako gość pierwszy raz. Jeszcze nie powiedziałeś o jednej rzeczy. Igor Michalski. A mianowicie o tym, że poprzednią siedzibą Teatru Muzycznego był Teatr na Bema. Był Teatr na Bema, czyli Teatr to Miejski. Nas łączy. To nas łączy, a mnie prywatnie łączy to, że ja jeszcze zdążyłem zobaczyć na Bema ostatnie przedstawienie Teatru Muzycznego, które tam zostało zrobione, czyli Promises, Promises. Ja też widziałem to przedstawienie jako mały chłopiec. Także... Tutaj panowie rozmarzyli się. Och tak. Ale rzeczywiście historia jest dosyć skomplikowana. Jak przeczytałam u pana Sławomira Kitowskiego taki obszerny tekst właśnie o historii Teatru Muzycznego. Historia jest aż tak skomplikowana, że Teatr Muzyczny w Gdyni narodził się w Gdańsku, a Teatr Wybrzeże w Gdańsku urodził się w Gdyni. W Stodole. Z tak zwanej Stodole, oczywiście Stodole. Nie mylić ze Stodołą Warszawską. Może uda nam się jeszcze powiedzieć Państwu, ja dopiero dowiedziałam się z tego tekstu, że istniała taka Stodoła gdzieś tutaj w pobliżu nas, czyli placu na placu Grunwaldzkim? Dobrze? Tego ja już nie pamiętam. No naprawdę. Może pan Bernard coś wie na ten temat? Tak, tu w zasadzie spierają się, gdzie to właściwie stało, bo każdy to widział troszeczkę gdzie indziej. Oczywiście są plany. Tak, ale śladu fizycznego... Nie, ponieważ to w 1961 roku ten budynek spłonął. No dobrze, ale to może od razu zamknijmy temat stodoły. To był taki tymczasowy, z naszego punktu widzenia, budynek, w którym odbywały się spektakle, ale czy tylko muzyczne? To był budynek, który został wybudowany w czasie wojny dla niemieckich żołnierzy, którzy tutaj stacjonowali wtedy. I po wojnie pełnił dalej funkcję sali teatralnej, a ponieważ jego kształt był, przypominał stodołę, bo miał duży, spadzisty dach, no więc popularnie zwany był stodołą. Pan Igor chciał coś dodać? Nie. Igor Michalski? Tylko to, że siedzibę miał tutaj Teatr Wybrzeże, tak naprawdę, w tej stodole. Tak, to... Jak ta stodoła spłonęła, to Teatr Wybrzeże przeniósł się do obecnej opery i wspólnie z aktorami operowymi występowali na zmianę w tej obecnej siedzibie opery. Można wspomnieć, że tutaj pierwszy zaczął to działalność Iwo Gal, który przeniósł tutaj swoje studio z Krakowa. No i wiele znakomitych spektakli, które wpisały się w historię Teatru Polskiego, też miało prapremiery tutaj w Gdyni, w tym teatrze. I wielu dobrych aktorów się tutaj uczyło z Barbarą Kraftówną na czele. Tak, i Bronisławem Pawlikiem, Ludwik Benoit, tak, i Konrad Swinarski miał swoje przedstawienia, i Andrzej Wajda. Debiut teatralny to był właśnie w Gdyni. Igor Michalski. Muszę powiedzieć, że również moja mama, Sabina Wielczarek, grała balladynę w Teatrze Wybrzeże razem z moim tatą Stanisławem Michalskim. I tutaj właśnie w tej stodole i potem już zaczęła pracować w operze. W operze, w tej siedzibie opery, a ja właśnie w roku 57, 10 stycznia przyszedłem na świat i obchodziłem rok temu 60-lecie, także jestem równolatkiem prawie teatru muzycznego w Gdyni. No tak. Dzisiaj wspomnimy jeszcze parę innych okrągłych dat, bo rok 2018 rzeczywiście obfituje w rozmaite jubileusze. No, odpowiedziawszy na pierwsze pytanie, bardzo dziękuję, bo uczynili to panowie perfekcyjnie. Powiedzmy od razu, że no, łączy też panów z punktu widzenia dnia dzisiejszego zagospodarowany wieczór. To znaczy zarówno raport, jak i teatr muzyczny będą miały swoje własne, bardzo atrakcyjne programy, co oczywiście stanowi pewien problem dla widza, bo musi wybrać. My również jesteśmy w tej sytuacji, panie Jacku, Kubo, bo mamy zaproszenie na jubileusz, za który bardzo dziękujemy, do Teatru Muzycznego, ale na raporcie mamy swój spektakl, to znaczy konkursowy kolejny. A mnie to nawet nie zaprosili, bo i tak wiedzieli, że jestem tam zajęty. No dobrze, to może w takim razie poproszę teraz panów Igora Michalskiego i Bernarda Szyca o uroczyste zapowiedzenie tego, co czeka nas dzisiaj, bo to piątek, 18 maja wieczorem. No, najpierw zaczynamy o godzinie 11:00 spotkaniem na scenie nowej, taką rozmową, refleksją na temat tego, co się stało z teatrem muzycznym. Generalnie, na przestrzeni tych lat od powstania tego teatru tutaj, a w ogóle generalnie co się stało z teatrem muzycznym w Polsce. Czyli z muzycznym teatrem, żeby muzycznym odróżnić, w ogóle, jak mówimy o muzycznym teatrze, nie tylko muzycznym teatrze w Gdyni, ale w ogóle o teatrze muzycznym w Polsce. Stąd zaprosiliśmy paru gości i mamy zamiar taką rozmowę przeprowadzić na ten temat i określić, czy jest jakiś kierunek, czy jest jakaś nowa wartość tego teatru, czy coś się udało stworzyć nowego poza tym gatunkiem broadwayowsko-westendowskim, czy te rzeczy, które robimy, adaptacji polskiej literatury, czy one są powtarzalne, czy one mogą być grane dalej w innych przedstawieniach, czy to są rzeczy jednorazowe. I taką rozmowę mamy zamiar o 11 godzinie przeprowadzić, a potem wieczorem, no to już ty, Bernardzie, powiedz. A wieczorem, dokładnie o godzinie 19, minie 60 lat od pierwszej premiery tego teatru, która miała miejsce w Nowym Porcie. Czyli w Gdańsku. Czyli w Gdańsku, w dzielnicy Gdańska. Nowy Port, tak, w Domu Kultury w Nowym Porcie. W Morskim Domu Kultury. Tak, który nadal istnieje. Ta sala... No jest, tak nawet. Nie wszystkim się podoba. Nie wszystkim się podoba, ale nawet mieliśmy ochotę odwiedzić to miejsce z całym zespołem, ale nie wyszło. No ale nie mówmy o tym. A o 19 dajemy koncert, który nazwaliśmy Gala Jubileuszowa. No i postaraliśmy się tam zawrzeć wszystko to, co jest kwintesencją tych 60 lat. Oczywiście jest to niemożliwe, bo w tym czasie powstało tutaj prawie 400 premier i każdy ma swoje i wspomnienia, i gusta, i preferencje, co się powinno w tym znaleźć, które przedstawienie było ważniejsze, które mniej. No ale to spadło na mnie, więc dokonałem wyboru i... Czyli taki rodzaj medley, czyli tego, tak, czego jest... słuchaliśmy, otwierając to wydanie Trójki pod Księżycem. Tak, tam to było takie miniaturkowe, a tu jest w szerszym wymiarze. No, wspominamy to, co było domeną tego teatru przez pierwsze 25 lat, czyli operetka i poszukiwania Danuty Paduszkowej, tych współczesnych form teatru muzycznego, a potem takie największe okresy tych dyrekcji Jerzego Gruzy, potem Macieja Korwina, no i teraz Igora Michalskiego i to, co robimy i co zamierzamy robić w przyszłości. Bardzo dziękuję. To jest plan na dzisiaj, na ten właściwy dzień jubileuszu. Pan Igor Michalski przerażony, zmęczony. Co? Nie, ja jestem szczęśliwy bardzo. No, to jest bardzo, bardzo ważny dzień dla tego teatru i myślę, że dla ludzi, którzy dzisiaj tutaj pracują i to, że zapraszamy byłych aktorów, reżyserów, twórców, którzy zetknęli się z teatrem muzycznym, że niektórzy zostaną nagrodzeni bardzo słusznie. Zawsze to jest taki wieczór, który powoduje taką miłą i sympatyczną atmosferę i w zespole, i wśród widzów. Dzisiaj graliśmy to przedstawienie, czyli wczoraj, przed tym naszym jubileuszowym przedstawieniem, i widownia wstała i zaśpiewała. Zaśpiewała 100 lat. Tak. Odśpiewała, już kurtyna zapadła. Tak. My chcieliśmy się rozejść, a tu widownia stoi, śpiewa 100 lat. Podnieśliśmy kurtynę. No i to było bardzo sympatyczne i takie nieoczekiwane przeżycie takiego zwrotu, nie tylko aplauzu, ale i odśpiewania tej polskiej pieśni. A taki jubileusz to, ponieważ my to przeżywamy już któryś raz, bo poprzednie okrągłe jubileusze, ale też nie tylko, bo to i premiery, a także rocznice, które są związane ze szkołą, czyli z naszym studiem tutaj działającym studium, od 52 lat, założonym też przez Danutę Paduszkową, powodują taką jeszcze zwiększoną integrację tego naszego środowiska, tej takiej, jak to się mówi, rodziny teatralnej, a u nas jeszcze bardziej to jest związane i takie sprzęgnięte ze sobą, ponieważ większość aktorów tego teatru jest wychowankami tej szkoły, także te spotkanie, takie jakie jutro nastąpi, i ci, którzy... Dzisiaj, przepraszam, tak, na pewno też będzie okazją do tego typu przeżyć. Tak, to teraz gościom oddajemy głos, gościom owego jubileuszu na naszym symbolicznym przyjęciu, które przypominamy, my otwieramy te wasze urodzinki. Także proszę to docenić, to są dopiero pierwsze minuty urodzin 60. Teatru Muzycznego w Gdyni. Pan dyrektor artystyczny raportu Jacek Sieracki. No, bardzo proszę, proszę pochwalić się tym, co dzisiaj w konkursie, a potem porozmawiamy chwileczkę o tym, co przed konkursem, to znaczy co dzieje się również na gruncie Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, bo tego jeszcze nie przypomnieliśmy, ale zacznijmy od spektaklu wieczornego. Dobrze, jutro akurat mamy dwa spektakle. Dzisiaj. Piątek. Dopiero pół godziny temu minęło. No właśnie popowiedziałam przed chwilą, 18 maja, panie Jacku. W dniu dzisiejszym, jak jeszcze minie cały dzień, to wieczorem mamy dwa spektakle jutro konkursowe. Akurat taki dzień się... Co ja mówię? O jutrze też pan opowie. Proszę się nie denerwować. Mamy prawie dwie godziny. O 23:00 wczoraj skończyła się dyskusja na czwartkowym spektaklu, więc ja jestem ciągle wczorajszy, proszę mi wybaczyć. Otóż potwierdzam, dzisiaj byłam. O godzinie 19:00 będzie pierwszy z dwóch spektakli konkursowych. Będzie to spektakl Teatru Wałbrzyskiego, Gdyby Pina nie paliła, to by żyła. To jest spektakl do tekstu poetki Aldony Kopkiewicz, a reżyserem i animatorem całego dzieła jest choreograf i performer Cezary Tomaszewski. A potem przewieziemy widownię na statek i tu niedaleko Teatru Muzycznego, na nadbrzeżu stoi Dar Pomorza, na Darze Pomorza, w jego czeluściach teatr miejski. Pod pokładem precyzyjnie, proszę się nie obawiać. No tak, ale są to czeluście. Teatr miejski w Gdyni gra już wiele spektakli, a ten, który w tym roku wszedł do konkursu, to jest Kursk, sztuka Pawła Hillego, kierownika Literackiego Teatru Miejskiego w Gdyni, a reżyserował spektakl Krzysztof Babicki. Potem wyjdziemy z tego statku, tak, gdzieś właśnie koło północy, i będziemy patrzeć na te fajerwerki, które tutaj z tarasu Teatru Muzycznego wypuszczać nad morze. Będzie pan kiecik prawdopodobnie, można się przyłączyć, prawda? Jak ktoś puści. No tort będzie. Serdecznie zapraszamy kolegów. O tej porze. Z Teatru Miejskiego. Nie liczmy na resztki tego tortu. O tej porze? My skończymy 22:30, podejrzewam, bo to tak 3,5 godziny będzie wywiad. No jutro jeszcze będą laurki, kwiatki, także będzie się działo. 23:00. Dzisiaj, bo jutro to jest sobota i wszyscy będą odpoczywać w Teatrze Muzycznym, a my na raporcie nadal będziemy ciężko pracować. Nie, Teatr Muzyczny też będzie grał. No dobrze. Przepraszam bardzo, bo troszkę tutaj, że tak powiem, pogoda nam psikusy czyni, sprawia. Chociaż i tak ładnie jest na wybrzeżu, co się rzadko zdarza, niż w Warszawie na przykład, gdzie lało przez dwa dni non stop prawie, a tu słońce piękne. Tak więc, dobrze, to teraz powiedzmy o tym, co przed konkursowymi spektaklami. Może ja pójdę, przepraszam bardzo, sprawić, by mój głos troszkę wrócił do normy. Opowiedzcie panowie o Gdyńskiej Nagrodzie Dramaturgicznej. Ojej, pani Basiu, niech pani do nas wraca, bo nie wiem, czy my sobie damy radę, ale... Od 11 lat raportowi towarzyszy Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna. To jest inicjatywa miasta Gdyni, które to miasto ufundowało jako jedną z części Gdyńskiej Nagrody Literackiej, nagrodę dla dramatopisarzy, najważniejszą nagrodę, premię dla dramatopisarzy w Polsce. Będzie ona przyznana w niedzielę na gali kończącej po raz Paradam 11. A tryb tych czytań jest taki, że w dni powszednie raportu, czyli od poniedziałku do piątku, przed spektaklami, które są albo 19, albo 19.30, spotykamy się za 15.05 i prezentujemy jeden z pięciu spektakli finałowych Gdyńskiej Nagrody Dramatopisarskiej, dramaturgicznej, w formie inscenizowanego czy podinscenizowanego czytania. Rozmaite to miało kształty, rozmaici twórcy, rozmaici reżyserzy przygotowywali te czytania. W tym roku jest jednolicie, dlatego że mamy od 4 lat opiekuna czytań. W tym roku z wielką radością melduję, że się udało namówić Iwonę Kępę. Panią rektor? Nie, panią dziekan. Panią dziekan. Przepraszam, pani rektor Dorota Segda. Panią dziekan Wydziału Reżyserii i znakomitą reżyserkę. A Iwona Kępa, długo się nie zastanawiając, rzuciła pomysł, że jak tak, to jej studenci ostatnich lat będą przygotowywali te czytania, czyli nie wiem, czy tam ta selekcja się odbywała naturalnie, czy też była jakaś presja pedagogiczna, nie wiem, może pan Kuba nam to powie. Jest późno i może na jakąś szczerość się zdobędziemy, ale w każdym razie, ponieważ to jest konkurs, szanse są równe, to znaczy nikt z dramatopisarzy, którzy tutaj są z tymi ścigającymi, nie może powiedzieć, że kolega miał lepsze warunki, bo trafił na lepszego czy na gorszego reżysera. Tutaj jest pewien rodzaj podobnej klasy realizatorów. A czy raz wychodzi lepiej, raz wychodzi gorzej, generalnie wychodzi dobrze. Mogę to powiedzieć. 4 czytania się odbyły i te 4 czytania ponad wszelką wątpliwość można powiedzieć, że młodzi reżyserzy trochę czasami stawali na głowie, żeby tym dramatom pomóc, byli w stosunku do nich bardzo pięknie lojalni. To jeszcze powróćmy do tego dzisiejszego dnia, o której one się zaczynają? Takie dziwne godziny. 16.45. No tak, no żeby... Przecież jakbym powiedział 17, to by się zaczynało 17.20. No przecież to jasne. No dobrze. 16.45 dzisiaj, powiedzmy od razu, zostanie przeczytany w sposób inscenizowany dramat pani Moniki Siary, Widok z mojego balkonu, w reżyserii pani Anny Popiel. Ja od razu mogę ujawnić, że powstaje w tak zwanym cyklu teatroteka, czyli inna forma teatru telewizji, czyli ta realizowana w wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych. Wersja już teatralna, teatralno-telewizyjna owego widoku z mojego balkonu. No ale to przed nami, niewiele możemy na tym etapie o tym powiedzieć, natomiast jeżeli panowie dyrektorzy pozwolą, zapytam teraz pana Jakuba, bo za chwilkę nam tutaj przyśnie chłopak. Nie, proszę się nie martwić. No martwię się, wszystkim proszę pana, martwię się. Więc zapytamy pana o to doświadczenie wczorajszego czytania, którym pan, że tak powiem, zawiadował, kierował. No tak jak już pan Jacek Sieracki tutaj przedstawił, rzeczywiście to jest, myślę, że zawsze dla mnie forma czytania scenicznego jest bardzo interesującym spotkaniem, bo to jest taka sytuacja, w której my w bardzo ekspresowym czasie, bo to są zazwyczaj 2, 3, czasem 4 próby, ale to naprawdę jest jakaś bardzo komfortowa sytuacja. 3. Tak, w tym przypadku to są w 3 próby. Musimy skonstruować tekst, który zazwyczaj dostajemy. To nie jest tekst, który my wybieramy. Znaczy tak też w tym przypadku było w większości, przynajmniej w moim, że ten tekst otrzymywaliśmy jakby z takiego klucza wyboru. Nie mieliśmy też na to wpływu. I naszym zadaniem podstawowym, ja też tak bardzo mocno rozumiałem, moje zadanie w tej pracy jest maksymalne wyciągnięcie pewnego potencjału, jaki może ten tekst nieść w ewentualnej dalszej inscenizacji, to jaką ten tekst może nieść wartość. I to rzeczywiście to spotkanie z autorem, spotkanie z nowym zespołem, znaczy to niesie bardzo dużo ciekawych sytuacji, a w momencie konkursów, bo myślę, że Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna i chyba Metafory Rzeczywistości to jedyne w Poznaniu, jedyne takie dwa konkursy, gdzie te czytania sceniczne ze sobą w pewien sposób konkurują, to jest zawsze też taka ciekawa sytuacja, gdzie można na tą dramaturgię spojrzeć szerzej, znaczy na jakim ona jest etapie, o czym ona opowiada i gdzieś się z tymi tekstami zmierzyć. Mi się wydaje, że w tym przypadku, no bo to też wiadomo, że dla nas reżyserów to jest trudne zadanie, gdyż przede wszystkim musimy oddać się takiej pieczy autorów, którym tak naprawdę w pewien sposób chcemy, czy powinniśmy się pomóc im te teksty, że tak powiem, wyłuskać, zaprezentować, pokazać ich atrakcyjność. To jest dla nas też takie bardzo trudne, często reżyserskie zadanie, więc ja myślę, że ta forma czytań scenicznych w ogóle jest w pewien sposób dla mnie zawsze interesująca, bo to jest też taka szansa dla reżysera, gdzie on może sobie sprawdzić pewnego rodzaju rozwiązania czy sytuacje, których powiedzmy sobie szczerze, już w spektaklu repertuarowym czy w dużej produkcji, no nie mamy często albo odwagi, albo możliwości tego sprawdzić. Czy powiedział pan, co pan inscenizował? Nie, tak, już oczywiście. Dzisiaj czytaliśmy, wczoraj, złapałem się tak. Wczoraj czytaliśmy, państwo, którzy nas słuchają. Wczoraj czytaliśmy tekst Łukasza Pawłowskiego, Metro Afganistan. To jest tekst bardzo w pewien sposób ciekawy i myślę, że też to pokazało dzisiaj to czytanie, że w pewien sposób bardzo odważny i ryzykowny. Tekst opowiadając w skrócie o historii żołnierza, weterana wojny w Afganistanie, tej ostatniej wojny w Afganistanie, kiedy to Polacy uczestniczyli w tym, jak niektórzy to nazywają, misją stabilizacyjną. I opowiada historię weterana, który udaje się powtórnie do Afganistanu wraz ze swoją córką, szukając swoich kończyn, więc ni mniej, ni więcej. Jest to historia weterana, który jest kadłubkiem, który powraca do Afganistanu, który już nie jest Afganistanem, ale staje się taką bardzo groteskową, ironiczną, jakimś światem inspirowanym trochę Waltem Disneyem, staje się takim lunaparkiem, parkiem rozrywki do prowadzenia w ogóle pewnych współczesnych rozwiązywania, współczesnych czy powtarzania konfliktów wojennych, w których to globalna wioska międzynarodowa może kanalizować swoje wszystkie potrzeby prowadzenia wojen, więc to taka rzeczywiście bardzo, czuję, że to może brzmieć zawile i skomplikowanie, staram się opowiedzieć bardzo długi dramat w dwóch słowach, ale jest to taka rzeczywiście forma takiej bardzo chwilami abstrakcyjnej, ale też bardzo groteskowej przypowieści, w której no nie tylko autor próbuje według mnie rozprawić się z pewnym mechanizmem prowadzenia współczesnych wojen, które doskonale wiemy, że oparte są na ogromnej ilości wpływów biznesowych i tego typu mechanizmach, ale też przeprowadza bardzo ciekawy próbę symulacji dramatu tej małej historii, która się kryje w tej rodzinie głównych bohaterów, czyli córki, która musi się opiekować tym niepełnosprawnym ojcem. Zresztą ten wątek, temat, nie wątek, gigantyczny, przerażający temat Afganistanu w dramacie już istnieje od jakiegoś czasu. Ja pamiętam, że za czasów Macieja Nowaka, dyrektora Teatru Wybrzeże, w Szybkim Teatrze Miejskim, bo taki cykl był powołany w Teatrze Wybrzeże. Czy pan wtedy jeszcze był, panie Igorze, w teatrze? Tak. Tam, grałem w tym przedstawieniu, bo to było o kobietach przedstawienie. Tak, to było o kobietach tych żołnierzy, którzy do Afganistanu. W każdym razie od różnych stron ten wątek i to, przepraszam jeszcze raz, temat od wielu lat jest podejmowany, no i bardzo dobrze. Też takie problemy ma teatr jak świat. To zmieniamy teraz diametralnie, że tak powiem, tonację. I wracamy do wątków jubileuszowych. Przed nami leży przedmiot. Przedmiot ładny, czarny co prawda w kolorze, ale srebrne ma literki oraz jedną cyfrę. Panie Igorze, bardzo proszę, proszę go zarekomendować, a pan Jacek już przygotowuje się do tego, żeby... No właśnie, zaraz wyjaśnię. Co leży przede mną, panie dyrektorze? Leży przed nami, leży obwoluta. Przed panem też, tak. Wkład do płyty. Płytę pan ma też całą. Tylko że wkład jest poskładany i wyjęty. Chcę już dokładnie precyzyjnie państwu, to jest radio, państwo tego nie widzą, to Oczywiście. Chciałbym tutaj po prostu zobrazować tę całą sytuację. Dobrze. Pan Jacek w tej chwili patrzy i wybiera następną piosenkę. Ja już wybrałem. Druga płyta, numer 7. Czy ja mam skomentować jakoś ten wybór? Nie, ale co to za przedmiot? To jest przedmiot, który dymi. To jest gorący przedmiot, który przyjechał z Warszawy kilka godzin. Państwo ani pojęcia nie mają, o czym my rozmawiamy. A na czym zabawa polega, to ja zaraz powiem. A, no dobrze, ja myślałem, że to już przystąpiliśmy do wyboru. Nie. Dobrze. Przed nami leży płyta wydana na 60-lecie, na jubileusz Teatru Muzycznego imienia Danuty Baduszkowej. Tak, złożona z dwóch płyt. Płyta złożona z dwóch płyt, no, na której mamy jakby przegląd tego, co się stało w Teatrze Muzycznym. Tych muzycznych rzeczy, które nadawały się do tego, żeby zmieścić się na tych dwóch płytach. Mówimy tutaj teraz o technicznej jakości. Różnorodny jest to repertuar i płyta jest pięknie wydana. Będzie dostępna w teatrze, w naszym sklepiku na foyer dla widzów. No i będzie taką pamiątką dla niektórych naszych gości, którzy zostaną obdarowani ją w ramach prezentu jubileuszowego. A czy my możemy chociaż jeden egzemplarz państwu, którzy nas słuchają, podarować w imieniu jubilata? W żadnym wypadku. Dobrze. Bardzo dziękujemy za wielkoduszność. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Możemy do tego nawet dorzucić album, który wydajemy na 60-lecie. Album poświęcony pracowniom Teatru Muzycznego i kolejnym premierom, które po 50-leciu przez 10 lat odbyły się w Teatrze Wybrzeże. Także, Teatrze Muzycznym. Teatrze, widzicie, jak te 25 lat Teatru Wybrzeże. Przypominamy, grał w Teatrze Wybrzeże. To tak. Ja pamiętam. A to, tak, słuchajcie. A to samo miała jak tutaj zapowiadała chyba... Katarzyna Figura. Kaśka Figura, tak? Na tak. Festiwalu. Witamy państwa w Teatrze Wybrzeże. No jest jednak kawał 25 lat pracy w Teatrze Wybrzeże. Na szczęście nie jest to konkurencja, no ktoś do mnie znowu. A poza tym to jest jeszcze związki sentymentalne, bo przecież wiadomo, żona, córka tam i tak dalej. Także no, album pięknie wydany, płyta do dyspozycji dla naszych słuchaczy. No, tak łatwo nie będzie. 22 333 33 33 to jest numer do Wojtka Dorosza w Warszawie, to znaczy nie prywatny, tylko nasz trójkowy. I osoba, która dodzwoni się, to nie jest łatwe, ale proszę spróbować, zostanie przełączona, proszę państwa, to jest naprawdę bardzo skomplikowana, że tak powiem, technologicznie procedura, przełączona do nas tutaj w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Musi, przepraszam za słowo, musi, ale niestety tak, na tym polega zabawa, zabrać głos, czyli wziąć udział w naszej rozmowie i wtedy dopiero otrzymuje płytę i album. A zabawa numer dwa polega na tym, że każdy z gości ma prawo wybrać jedną piosenkę z tej nowej, dymiącej jeszcze płyty, no i zaprezentować ją państwu. Ja wybrałam pierwszą, no, żeby nie było jakiejś konsternacji, więc żeby wiele nie tłumaczyć, wybrałam ów medley, czy ową medley, bo nigdy nie wiem, czy to jest, jaki rodzaj jest w języku angielskim. Ona? Medley, ta medley, czy ten medley? No dobrze, to angielski. Nie pani Maju, ja gawali paluskie. W naszym koncercie jest ten wątek, ponieważ kolega Sadowski, który zapowiada medley inny, mówi medley. czyli medley. A, no fantastycznie. No dobrze. Wybawił mnie pan z kłopotu. Więc teraz, kto miał wybrać ten numer? Chyba pan Jacek, prawda? Pan Jacek. Pan Jacek. Się nie umawialiśmy. Pan Jacek Sieracki wybiera teraz drugą piosenkę z tej płyty, ale podaje tylko numer, żeby Andrzej wiedział, co nam tutaj odtworzyć. A dopiero później, nie pan Jacek, tylko oczywiście panowie z Teatru Muzycznego opowiedzą krótką historię tej piosenki. Proszę bardzo, numer. Ja się też wytłumaczę, dlaczego to jest ta piosenka. No dobrze, pozwolimy. Ale to dziękuję później. Bardzo. To później, druga bardzo. Płyta, ósma ścieżka. Bardzo prosimy. Andrzej Dubas właśnie teraz odpala. Był sobie kot, zwyczajny kot, taki mały myszołowca pręgowaty. Wyruszył raz hen w ciemny las, nie pomyślał, że wpaść może w tarapaty. I choć ten las, zapewniam was, z każdym krokiem bardziej gęstniał, a nie rzedł. Zamiast kot nasz w tył zrobić zwrot, on w głąb lasu kawał czasu szedł. No? Co no? No, nie myślisz sobie chyba, że zasnę zanim on dojdzie. Cicho, smaku. Więc tak, spotkał go lis, rudzielec lis, ktoś ty jest i jakie licho cię tu niesie. Ja jestem kot, odrzekł mu kot, lis go spytał, a nie boisz się sam w lesie? Za chwilę znów sam król na łów ruszy z psów i osaczników całą sforą. Ja futro mam, ty futro masz, łowcy chętnie nasze futra nam zabiorą. Każdy z nich ha kochankę ma, a że zimy w naszych stronach dokuczliwe. Gdy dorwą nas, zrobią szast prast, ciepłe mówki i kołnierze dla swych dziwek. Co to są mówki? Nie przerywaj. I lis mówi, ja na to szczam, na łowców mam 1286 sposobów. A ile ty, no powiedz mi, masz sposobów, żeby cało wyjść z tych łowów? Och, jaka ładna bajka. Opowiadaj, co dalej? Co kot? A kot na to, mnie powiem tak, sposobów brak, w razie czego tylko jedno chyc na drzewo. To uwierz mi, wystarczy, by całkowicie sprostać wszystkim mym potrzebom. Wyszczerzył lis, uśmiechu zgryz, ale z ciebie straszny głupek, mój kolego. Bierz ogon swój i z lasu prój, bo tu zginiesz, jeśli łowcy cię oblegą. I nagle huk, to zagrał róg i myśliwi spośród krzaków wyskoczyli. Zrozumiał w lot i lis i kot, że ich dorwać mogą teraz w jednej chwili. Ojej! Cicho! Szczerzyły kły ich gończe psy, a myśliwi gotowali dubeltówki. Wśród krzyków złych obedrzeć ich na kołnierze i na czapki i na mówki. Kot jakby nic na drzewo chyc, po kociemu wśród listowia się zanurzyć. A psy hap hap i lisa cap, zanim chytrych swych sposobów zdążą użyć. Tymczasem kot skory do psot, z czubka drzewa po kociemu się wydzierał. Lecz dorwać go nie mogli, bo drzewo było tak wysokie jak cholera. I chociaż tak trafiał ich szlak, poszli z niczym pośród przekleństw gromów. Gdy minął czas, kot z drzewa zlazł i spokojnie powędrował w stronę domu. Otóż to. Pan Jacek Sieracki wybrał ten oto utwór. Bardzo proszę wytłumaczyć się ze swojego wyboru. Tłumaczenie jest proste. Zaczęliśmy raport w niedzielę 14. Ja przyjechałem tu pilnować interesu, żeby się wszystko postawiło do rozpoczęcia i 13 sobie przyszedłem na Wiedźmina. To jest piosenka, to jest piosenka z musicalu Wiedźmin, zrealizowanego przez Wojciecha Kościelniaka, który to spektakl sprawił mi wielką frajdę, bo ja strasznie lubię sagę Andrzeja Sapkowskiego i lubię ją nie za to, że tam wywijają mieczem, tylko za inteligencję. I mam nadzieję, że to było słychać w tej piosence. Bardzo piękna recenzja. Właściwie nic dać, nic ująć, ale może pan dyrektor Igor Michalski jeszcze słowo o premierze stosunkowo niedawnej przecież. Chyba lato to było, kiedy ja spotkałam się z panem Wojtkiem Kościelniakiem i o tym sobie gaworzyliśmy. To była premiera. Tak. No, rozmawialiśmy w czasie wakacji, tak. Każda nowa produkcja tworzona od początku, od podstaw, tutaj w tym wypadku adaptacyjnie i bardzo trudna, bo żeby zebrać te wszystkie części i pokazać jakąś kwintesencję tego Wiedźmina, Poza tym zmierzyć się z legendą gry komputerowej, która zawładnęła całym światem i ma miliony fanów. No to była bardzo, bardzo trudna praca dla realizatorów. Moim zdaniem wybrnęli fantastycznie z tego, stworzyli jakby nową jakość, nową przestrzeń w kostiumach zupełnie dopracowanych, jakby stworzyli taki inny świat Wiedźmina, bardzo teatralny, bardzo efektowny, bardzo poetycki. Zabawny jednocześnie też, bo to tam jest inteligentny humor. Nie musi być zabawne aż tak, prawda? Tak, pamiętając serial, przywołując tamte sceny. Ale proszę nie pamiętać o serialu. Tak, zawracanie głowy. Zauważyła pani, że ja w ogóle nie wymieniłem serialu. A ja wymieniłam, ponieważ świat kultury jest jeden i popkultura w tym też się mieści, taka bardzo. Ale wartością, przepraszam, ja się tu o swoje biję. Wartością jest książka. Oczywiście. Wartością jest ta książka, która jest opowiadana z sarkazmem, z dystansem, z kpiną i z takim poczuciem, że świat jest i tak do kitu, ale trzeba w nim szukać wartości. I to u was jest, a nie ma u was zafascynowania grą. I niech sobie ci, którzy są zafascynowani grą, fascynują sobie się tam gdzieś z boku, a spektakl jest o czym innym i wam bardzo za to dziękuję. Ale muszę powiedzieć jedną rzecz, że fani gry, bardzo, którzy przyjeżdżają do Gdyni na to przedstawienie, wydali bardzo, ale to bardzo pozytywną recenzję na temat przedstawienia, też im się bardzo podobało. Aha. A ja mogę dodać do tych obaw, które towarzyszyły temu spektaklowi, że wszystkie realizacje, te nasze adaptacje robione przez Wojtka Kościelniaka z muzyką Piotra Dziubka, wszystkim towarzyszyły te same obawy, bo i nikt nie przypuszczał, że Francesco może być materiałem na musical, tak samo Lalka, czy Chłopi, czy Mówimy Zły. O tytułach wszystkich Wojciecha Kościelniaka. Tak, Zły. Wiedźmin tak samo, no jak to na teatr właśnie w kontekście takich już... W dużym, szerokim kontekście, W społeczeństwie zakorzenionych pewnych obrazów. Ja myślę, że Wojtek stworzył po prostu taką nowy gatunek, jakby taki teatru muzycznego. Bo to nie jest musical, to jest naprawdę teatr muzyczny. Mhm. No, o tym też wspominamy w naszym koncercie. Tak. On to nazywa trzecią drogą, czyli czymś pośrednim między sztuką wysoką, a tą taką popularno-rozrywkową. Ale dyskusję rozpętał pan Jacek swoim wyborem, pan Jacek Sieracki, ale mamy pierwszego gościa, bo też na razie mamy pierwszą i ostatnią płytę do rozdania, ale może coś jeszcze uda się tutaj zdobyć. Ciekawe, czy nam się uda ten eksperyment z kolei techniczny. Halo, panie Michale, czy pan nas słyszy? Owszem, słyszę. Dobry wieczór. Jak pięknie. Dobry wieczór. No więc proszę wziąć udział w naszej audycji. Króciutko, może pan mówić 10 sekund, ale dopiero wtedy będzie nagroda wysłana. Halo? Co ja mogę powiedzieć? Właściwie to sięgnąłem za telefon od razu niezwłocznie, słysząc o tym, że mówią państwo o tej płycie, z uwagi na to, że właściwie to tęsknię za teatrem, niezwykle. A teatr, pierwsze moje doświadczenia kojarzą się z recitalem Marty Ziemby w Wałbrzyskim Teatrze, który był porażająco piękny i właściwie to tyle. Dziękuję. Cudownie. A skąd pan dzwoni, proszę nam powiedzieć? Z Wrocławia. Pozdrawiamy serdecznie Wrocław. Panie Michale, wędruję do pana. Dziękuję. Prezent urodzinowy od dyrektora Teatru Muzycznego w Gdyni, czyli płyta. Od zespołu naszego od całego. Zespołu, panie Michale, bardzo dziękujemy za to, że pan nie śpi o tej porze. I pozdrawiamy Wrocław i kolegów. Pozdrawiamy Martę Ziębę, która już nie ma swojego teatru we Wrocławiu. No chyba, że wstępuje do podziemia. W podziemiu, tak. Ale Kuba tak kiwał głową, Kuba Skrzywanek. Czy coś ci się skojarzyło? Tak, się skojarzyło? Znaczy, dla mnie bardzo bliski jest teatr dramatyczny w Wałbrzychu, w którym debiutowałem reżysersko. Zrobiłem także spektakl dla dzieci, a teraz właśnie tydzień temu rozpocząłem kolejne próby w koprodukcji tym razem Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu i Teatrze Zagłębia w Sosnowcu i dlatego tak po prostu jest mi miło, że dzisiaj tyle tego Wałbrzycha, który jest mi bardzo bliski, bo i spektakl Cezarego Tomaszewskiego jutro na Raporcie, co mnie bardzo dzisiaj. Cieszy. Dzisiaj. Dziękuję. Wszystko pomylicie ludziom, cieszę się, nie pójdą się do pracy, bo pomyślą, że jest dziękuję sobota. Za to. Tak. Dzisiaj jak świt... słońce zaświta za... Jakie słońce? Jak słońce... Nie, tam nie będzie lało, słońce będzie, to akurat zespół wałbrzyski zjedzie do hotelu i potem ma próby. Po WST tak, są w drodze z Warszawy. Także pan Michał rzeczywiście zbudował naszą audycję w sposób fenomenalny. Bardzo panu dziękujemy. Płytę wyślę Teatr Muzyczny w Gdyni wraz... Nie, płytę. To będzie album dwupłytowy i album... pamiątkowy, czyli książka, no de facto, tak. Ze zdjęciami. Dziesięciolecie. To co, no może zrobimy sobie przerwę, bo tak troszkę może za dużo rozmawialiśmy. Proponuję, by teraz gospodarz wybrał swoją pieśń. Pan Bernard spuszcza niewinnie oczka, ale to do pana kieruję propozycję. Proszę tylko o numer, a później... Dobrze, zostałem uprzedzony, że jeżeli będzie pierwsza, to ma być troszkę wcześniej, tak, to jest... z pierwszej płyty. A jest, tak, tak. Jest 0,59. Czy pan o tym mówi? O godzinie pierwszej? Nie, nie, nie. Ja mówię o pierwszej o części. O pierwszej płycie. Naszego albumu. Więc tak, jeszcze raz. Tak. Numer? Pierwsza płyta, ścieżka numer 3. Bardzo dziękujemy. Andrzej próbuje. Jak pięknie. Udaje się nawet przełączać telefony. Co za wspaniały postęp techniczny nas tutaj zastał w Teatrze Muzycznym w Gdyni u 60-latka na urodzinach. Bardzo proszę.